Ben seni tarihe gömmeye hazırım. Kalmadı gözde ağlayacak yaş. Her kırışımda bin parça oldu. Düşünmedin mi? Kalp bu değil taş. Doldur şimdi yerimi. Başka ben varsa, hadi bul yoracak yeni birini. Çok üzgünüm onun adına. Yalan.